एक बार अगर तू कह दे, एक बार अगर तू कह दे, तू है मेरी के मैं हूँ तेरा। हम दो अलबेले पंछी, हम दो अलबेले पंछी, हम दोनों का एक बसेरा। कहा है निगाहों ने छेड़ के प्यार की कहानियाँ, कुछ कहा है निगाहों ने छेड़ के प्यार की कहानियाँ। मेरा मन ही नहीं है मेरे बस में, मेरा मन ही नहीं है मेरे बस में, ये किसने जादू फेरा, ओह जी ये किसने जादू फेरा, हम दोनों का एक बसेरा। आ जाए ना कहीं हम तुम किसी की निगाहों में, संग संग ही चलेंगे हम जिंदगी की राहों में, संग संग ही चलेंगे हम जिंदगी की राहों में। तुझे छीन न ले कोई मुझसे, तुझे छीन न ले कोई मुझसे, ये जग है बड़ा लुटेरा, सुनो जी ये जग है बड़ा लुटेरा, हम दोनों का एक बसेरा। देखो आई है सितारों की टिमटिमाती टोलियां, चलो इनकी छांव में हम खेले आंख मिचोलियां, चलो इनकी छांव में हम खेले आंख मिचोलियां। टूटे न कभी जीवन भर, टूटे न कभी जीवन भर, ये बंधन तेरा मेरा, ओह जी ये बंधन तेरा मेरा, हम दोनों का एक बसेरा। एक बार अगर तू कह दे, एक बार अगर तू कह दे, तू है मेरी के मैं हूँ तेरा। हा हा हा।